pic din nou, Mr. Juve și Jean de la Craiova pe același flow. Mu, venim pentru voi cu ceva nou. Hai cu mine să te zăpăcesc de cap. Să-ți arăt ce înseamnă viață de golan. Hai cu mine să te zăpăcesc de cap. Trupul tău de damofină, corpul tău cere mult adrenalină. Și-ți promit că o să te simți cel mai bine. Hai, fă-ți bagajul și hai cu mine. Hai cu mine în lume dacă te ține 10 zile tu cu mine. Și-ți promit că o să te simți cel mai bine. Hai cu mine să te zăpăcesc de cap. Să-ți arăt ce înseamnă viață de golan. Hai cu mine să te zăpăcesc de cap. Trupul tău de damofină, corpul tău cere mult adrenalină. Asta vizează aproape toate fetele. Să aibă bărbați cu bani, dar să fie și golan. Hai cu mine că nu știi ce o să pierzi și cât o să te distrezi. N-ai de unde să știi dacă nu vii, hai nu te mai gândi. Hai că n-ai ce să pierzi, încearcă măcar să vezi cum e. Îți sucesc mințile și îți amestec visele. Știu că îți place, of ce-ți mai place. Știu că îți place, haide nu te mai preface. Îți place viața, să-i simți dulceața. Să faci amor nebun-o până dimineața. Știu că îți place, of ce-ți mai place. Îți place, haide nu te mai preface. Îți place viața, să-i simți dulceața. Să faci amor nebun-o până dimineața. Hai cu mine să te zăpăcesc de cap. Să-ți arăt ce înseamnă viață de golan. Hai cu mine să te zăpăcesc de cap. Trupul tău de damofină, corpul tău cere mult adrenalină. Ce înseamnă viață de golan. Hai cu mine să te zăpăcesc de cap. Trupul tău de damofină, corpul tău cere mult.